क्या करेंगे संधि जब करने से पहले हम देखेंगे कि समाज में पूर्व पद और उत्तर पद तो उन पूर्व पद और उत्तर पद में किस हालांकि बहुत आगे जाएंगे तो विचार करेंगे क्यों तो अब यहाँ कार्य कर रहे हैं लेकिन आगे का विचार थोड़ा सुना देता हूँ तो सुधी बीवी इसमें जो तृतीय विभक्ति आया है और उपास्य में जो यत प्रत्यय हुआ तो यत प्रत्यय को देखकर इसमें कर्ता कर्म का निर्णय किया जाता है ठीक है ना तो कर्ता कर्म का निर्णय किया जाता है तो अभी यहाँ उपास्य में जो यत हुआ वो कर्म में हो गया कर्म में होने के कारण इसका कर्ता होगा वो तृतीय में बैठेगा क्यों कर्ता में हमेशा कौन सा विभक्ति होता है तृतीय ही होता है ठीक है तो कर्ता में तृतीय होने का इसका जो उपास्य है वो कौन है नहीं इसका जो कर्ता कौन है सुधी भी तो आपने तृतीय तत्पुरुष समास करेंगे तो सुधी भी आगे क्या कर दें उपास्य सुधी भी में क्या होगा सुधी भी उपास्य ऐसा हो गया अभी यहाँ हमारा शब्द हो गया सुधी भी उपास्य तो ये इसका पुनः एक संज्ञा सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी प्रातिपदिक संज्ञा होने के प्रातिपदिक ये क्या हो गए अवयव हो जाएंगे अवयव होने पर आगे एक सूत्र आएगा सुखो धातु प्रातिपदिक तो प्रातिपदिक के अवयव जो सुख हैं उनका लोप हो जाएगा प्रातिपदिक के अवयव सुख कौन है यहाँ भीष और सुख इनका लोप करेंगे इनका लोप करने पर स्थिति क्या रहेगी सुधी सुधी धन उपास्य ये स्थिति हो गई अब ये स्थिति होने पर अगर संहिता का विषय हो तो स्थिति होने पर क्या होगा संहिता का विषय हो तो संहिता आपने पढ़ लिया है संहिता यानी वर्णों का अत्यंत संहिता संहिता संज्ञा होती है या वर्ण है आगे शुद्धि का इकार आगे उपास्य का उकार तो वर्णों का अत्यंत समीप है या नहीं है आपने परा संधिकर्ष संहिता नहीं हाँ परा संधिकर्ष संहिता में क्या पढ़ा था वर्णानाम अति संहिता संहिता संज्ञा वर्णों के अत्यंत समीपों को क्या कहते हैं संहिता संज्ञा कहते हैं अत्यंत यानी अर्धमात्रा का केवल अंतराल होना चाहिए यहाँ देखिए अर्धमात्रा का अंतराल है अर्धमात्रा का अंतराल है तो वहाँ संहिता का विषय होगा और जहाँ संहिता होगा तो वहाँ संधि अगर हो रही है तो आपको करना ही पड़ेगा ठीक है वहाँ नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं ऐसा स्थिति हो गया हमने तृतीय का तो समाज किया ऐसा स्थिति होने पर प्रथम सूत्र आया था इको यांसी इको यांसी में कितने पद हैं तीन पहला पद क्या है इका वो इका हो जाएगा द्वितीय पद क्या है तृतीय पद क्या है अच्छी पद है तो इसमें किसी भी अभी पहले बताया था विधि सूत्र होगा उसमें एक विधेय अंश रहेगा एक उद्देश्य अंश रहेगा ठीक है इस विधि सूत्र में विधेय अंश कौन है यण क्या है विधेय जिसका विधान करे उसको विधेय हो जाएगा यानी विधि करने योग्य विधेय का क्या है विधि करने योग्य कौन होगा ब्रह्मा ही होगा तो यण ही होगा जिसके प्रथम देखिए उद्देश्य कौन है यहाँ ठीक है मतलब उद्देश्य यानी जिसके स्थान पर आप विधेय करेंगे वो उद्देश्य उसका विधि का उद्देश्य हो जाएगा तो उद्देश्य कौन हो गया यहाँ नहीं तो आप इक के स्थान पे क्या करेंगे इक कितने हैं चार यण कितने हैं चार तो यहाँ करेंगे अभी हमको चारों में से कोई एक देखना है तो अभी कल हो रहा था कि हम इसको लेंगे इसमें लेंगे कल हमने विचार कर लिया था तो अभी क्या करेंगे ऐसी शंका हो रही थी शंका हो रही कि इक को इसको इक मानेंगे या इसको इक मानेंगे अच कोई मिल जाए इसको मानेंगे तो भी अच्छा तो ये है लेकिन आगे देखो सूत्र आ रहा है पहले वृत्ति का क्या अर्थ हो गया वृत्ति में इक षष्ठी है तो इक षष्ठी का क्या अर्थ हो गया इक के स्थान पर देखो इक स्थान दे दिया यण शात हमेशा प्रथमा के साथ शात कृपया क्रिया पर जुड़ेगी तो इक के स्थान पर क्या होगा यण होगा कब होगा यानी अच के परे होने पर यहाँ हालांकि अच के परे होने पर नहीं करेंगे तब तक हमने सूत्र नहीं पढ़ा अच का अर्थ करेंगे विद्यमान होने पर विद्यमान तो पूर्व में भी हो सकता है पर में भी हो सकता है आपकी इधर बैठे तो भी विद्यमान है आपकी इधर बैठे तो भी विद्यमान है तो विद्यमान है अभी विद्यमान अर्थ करेंगे तो देखो अच विद्यमान है या नहीं है अच विद्यमान इक है या नहीं है अच्छा अच विद्यमान है या नहीं है इक है या नहीं है आप कैसा भी कर है ना भाई विद्यमान चाहिए ना आपको विद्यमान का तो होना चाहिए अच होना चाहिए तो इक है ये सब क्या विनी करना है उल्टा सीधा करने पर भी उसके विषय में ये नीचे वाला सूत्र आ रहा है तो संहितायाम विषय, संहिता का विषय होने पर संहिता का विषय ही आपने संहिता पढ़ लिया, उसके विषय में एक सूत्र या श्लोक लिख सकते हैं। संहिता क्या है होती है लिख लो, अगर नहीं लिखा तो संहिता एक पदे नित्या, एक पदे नित्या हो गया। तो संहिता कहाँ कहाँ होती है इसके विषय में प्रश्न होगा कि संहिता उत्तर उत्तर तिष्ठति मतलब कहाँ कहाँ होती है। तो कह रहे संहिता एक पदे नित्या, एक पद अगर हो तो संहिता अवश्य कहना चाहिए, ठीक है ना। एक पद होगा तो संहिता, जैसे यहाँ एक पद हो गया संहिता अवश्य करेंगे। अच्छा नित्या धातु उपसर्ग, धातु और उपसर्ग के बीच में नित्य संहिता होती है। जैसे धातु आप कुछ ले लो है और ये धातु है, इन दो धातु क्रियापद है। अब यहाँ क्या संधि होगी, ये डी पॉइंट से होगा। तो अभी संहिता का विषय है या नहीं है, तो धातु और उपसर्ग में यहाँ आप नहीं कह सकते कि हम नहीं संहिता का विषय होने पर संधि नहीं करेंगे। नहीं, संहिता का विषय अगर हो तो धातु और उपसर्ग में वित्तीय संहिता होगी, इसलिए आप इसको ऐसा पद नहीं रख सकते। यहाँ संहिता करना ही पड़ेगा, डी पॉइंट नहीं लगाना पड़ेगा, हो जाएगा अनुवेती ऐसा करना पड़ेगा। तो धातु उपसर्ग में नित्य संहिता होती है। नित्य समासे वाक्य, नित्य समासे, नित्य अगर समझे, हाँ ये उदाहरण समास का हो जाएगा, ये समास वाला नहीं हो रहा है तो समासे सप्तमी है, सप्तमी समास में संहिता नित्य होगी। एक पद का अभी बताएंगे। अच्छा तो संहिता तीन जगह तो आपको नित्य करना ही पड़ेगा, एक पद में संहिता नित्य करनी पड़ेगी, नित्या धातु नित्य नित्या धातु उपसर्ग में संहिता नित्य करनी पड़ेगी, समास में भी संहिता नित्य करनी पड़ेगी। तो किंतु किंतु वाक्य में सा संहिता विवक्षिता अपेक्षित है, किंतु वा इसका अर्थ हो जाएगा तीन जगह संहिता नित्य होगी। संहिता कहाँ कहाँ होगी, एक पदे, ये एक अलग पदे, ये अलग पदे, संहिता आगमन हो गया, एक पदे संहिता नित्या, अर्थ क्या हो जाएगा, एक पद में, एक पदे सबके में एक पद नहीं, एक पद अगर हो तो उस एक पद में संहिता नित्या। अच्छा ठीक है, और धातु उपसर्ग और सप्तमी द्विवचन है, धातु और उपसर्ग में संहिता नित्या, ठीक है, समास सप्तमी समास में संहिता नित्या, तो तीन जगह संहिता क्या होगी, नित्य हो गई। किंतु वाक्य सा संहिता विवक्षा अपेक्षते, अगर विवक्षा कहते वक्ता की इच्छा, वक्तुम इच्छा विवक्षा, अगर वक्ता अगर चाहता है कि हम यहाँ संधि करें, किसमें? वाक्य में। वक्ता चाहता कि हम संहिता करें तो कर पा कर सकता है, नहीं चाहता तो नहीं कर पाएगा। तो वाक्य में आप जैसे वो कोई भी वाक्य ले लेंगे, वाक्य का क्या उदाहरण है, इसका क्रम से देख उदाहरण देख लीजिए। ऐसे चीया चाइने धातु से आप एरस कर देंगे प्रत्यय, या आप आगे एचओ एवायम में पावक नावक बनाते नाये का, वहाँ या चय भी बनाएंगे ऐसे पावक बना देंगे, ठीक है। ये है पुण्य पौने धातु, पुण्य पौने धातु से आप क्या प्रत्यय करेंगे? अच प्रत्यय करेंगे। अब इसको सार धातु बार धातु मान के क्या करेंगे? गुण करेंगे। अभी एक पद है या नहीं है? ये एक पद है, इस एक पद में संहिता आपको नित्य करना पड़ेगा, तो संहिता नित्य करेंगे तो एचओ एवायम से क्या करेंगे? यहाँ ओ को अवादेश करेंगे। अरे अच्छा, यहाँ हम क्या करें? नुल प्रत्यय करेंगे, क्या बताता हूँ, पावक है ना, पावक करेंगे। या इस पुण्य पौने धातु से आपने क्या प्रतीक किया? नुल। नुल का ने लहलन के से जाएगा, ये आगे चुट्टी से जाएगा और ये भू लेगा, भू के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? अका आदेश हो गया। ये नित होने पर अचो नित सूत्र आएगा, उसके द्वारा क्या आ जाएगा? तो वृद्धि हो जाएगी, इसका उदाहरण ये बनेगा। अब यहाँ संहिता आपको नित्य ही करना पड़ेगा, तो एक पद है, एक पद में संहिता नित्य होगा, तो ये चो लगा पाव का बनाना है। धातु उपसर्ग का ये बताइए, ये धातु है उपसर्ग में संहिता आपको नित्य करनी पड़ेगी, और बता देंगे समास है, समास का ये उदाहरण है, ये समास में संहिता नित्य करनी पड़ेगी। लेकिन क्या देखें, हाँ जैसे अहम महीना, अहम वेदमी, यानी कि मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता, ये वाक्य है, ये वाक्य क्योंकि एक दिन वाक्य, एक दिन वाले को वाक्य कहते हैं। तो अब यहाँ क्या संधि प्राप्त है? दीर्घ प्राप्त है, आप संधि कर भी सकते हैं, आप संधि नहीं भी कर सकते हैं। अगर करेंगे तो क्या बन जाएगा? नाहम वेदमी। जो पहले तीन पद आ रहे थे, अभी कितने पद हो गए? दो पद हो गए। बस ये कि यानी कि वाक्य में सा संहिता आप वक्ता की इच्छा है, अपेक्षा करती है कि करे अथवा नहीं करे, कितनी जगह संहिता हो। अभी हमारा समास का विचार चल रहा है, समास में संहिता नित्य होती है। तो संहिता का विषय, संहिता का विषय में शंका हुई कि आज के विद्यमान होने पर अगला वाला सूत्र आ रहा है, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तस्मिन् इति, तस्मिन् ये सूत्र इतना है, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तीन पद है, ये नकार जो अतिरिक्त आ गया, ये तो एक संधि है, उनसे आ जाएगा, है ना। निर्देश के सप्तमी एक वचन है, पूर्व से षष्ठी एक वचन है, ये मतलब एक इति के कारण ये क्या होगा? शब्द स्वरूप हो गया। तो इसका इतना अर्थ है कि इतने पद हैं, पूर्वस्य कार्यं स्यात्, पूर्व के स्थान पर क्या होगा? कार्य होगा। इसका कब होगा? तो फिर ये हो गया सप्तमी। इति शब्द क्या होता है? इति शब्द का दो प्रकार होता है, इति शब्द जिसके भी सामने रहेगा वो केवल शब्द स्वरूप का ही बोध करवाएगा। जैसे मैं एक जो होगा इस शब्द का क्या अर्थ है? शब्द का क्या अर्थ है? वदति यानी बोल रहा है, गो बोल रहा है, गो बोल रहे, इसका क्या अर्थ है? गौ बोल रहे। दोनों का अर्थ समान हो तो फिर क्या अंतर आया? गौ। देखिए यहाँ इति शब्द होने के कारण से गो नहीं बोल रही है, ये इति शब्द से हम क्या करेंगे, अनुकरण कर रहे हैं यहाँ। इति शब्द क्या कर रहा है, जैसे गो बोल, बच्चा बोलता है गो, बच्चा क्या बोल रहा है गो, तो उस किसने पूछा क्या बोल रहा है वो, तो गो, तो कह रहे किम वदति भवान, तो गो इति वदति, तो गो गो इति वदति, कौन बोल रहा है, बच्चा बोल रहा है ना कि गो। लेकिन यहाँ क्या कौन बोल रही है, यहाँ साक्षात गो बोल रही है, रंभा रही बच्चे के लिए, अरे अपने बछड़े के लिए। तो इति शब्द क्या करता, अपने शब्द स्वरूप का बोध करवाएगा, गो नहीं बोल रही है, कौन बोल रहा है, बच्चा बोल रहा है, क्या बोल रहा है, गो इति वदती, इति यानी ये जो शब्द स्वरूप का कथन करेंगे यानी अनुकरण करेंगे, गो इति पूछते हैं वो क्या बोल रहा है, तो गो इति ऐसा, गो इस प्रकार बोल रहा है, इति का इस प्रकार बोल रहा है, तो इति। तो इसी प्रकार देखिए तस्मिन है ना, तस्मिन का अर्थ होता है उसमें, तस्मिन का क्या अर्थ होता है उसमें। लेकिन अभी जैसे आप गो शब्द से गो अर्थ को नहीं लिया आपने, गो जैसे घट पद, घट घट पद का अर्थ क्या है, ये है घट पद का अर्थ क्या है ये, लेकिन घट इति इस घट पद का अर्थ क्या है, घट शब्द। जैसे गो शब्द, गो का यहाँ क्या है, इस गो का क्या होते हैं चार हाथ पैर, नहीं चार पैर सिंह होते हैं, उसको कहते हैं गो, इसका क्या अर्थ है केवल गो शब्द, ये अपने अर्थ का बोध करवाएगा, ये अपने बोध अर्थ का बोध नहीं करवाएगा। जैसे घट इति ये क्या करेगा, शब्द का शब्द बोध का, यानी घट शब्द के ग अ ट अ इसका बोध करवाएगा, लेकिन घट अस्ति ये किसका बोध करवाएगा, अर्थ का बोध करवाएगा, इति नहीं जोड़ा ना, इति जहाँ जोड़ने के केवल अपने शब्द का ही बोध करवाए, शब्द स्वरूप का बोध करवाए। इसी प्रकार यहाँ इति है या नहीं है, इति है तो इसका जो अर्थ आ रहा उसमें, वो उसमें अर्थ नहीं आएगा अभी, ये केवल क्या हो गया शब्द स्वरूप हो गया, ये क्या हो गया, ये शब्द स्वरूप यानी तस्मिन यानी सप्तमी, ये क्या हो गया, ये सप्तमी यानी अनुकरण आया, अनुकरण यानी सप्तमी में ऐसा पद पढ़ा जाता है। तो ये जैसे कभी कभी होता है भंडारे में जाते हैं या किसी ने बुलाया आमंत्रण के लिए, और बहुत बड़ा भंडारा है, और यहाँ से भी बुलाया, यहाँ से बोला कैलाश वालों को भोजन के लिए आना है, उसमें देखते हैं कौन कौन आश्रम से कौन कौन आया है, देखें तो यहाँ से कोई एक चला गया महात्मा, तो वहाँ जाके कह देंगे नाम देंगे तो अरे कैलाश आ गया, कैलाश आ गया, तो कैलाश आया क्या, लेकिन एक व्यक्ति गया तो व्यक्ति से क्या कह देंगे, कैलाश, अनुकरण है ना, अनुकरण यानी कैलाश का प्रतिनिधि बन के गया, ये भी क्या है तस्मिन, ये सप्तमी का प्रतिनिधि बन के आया, कैसे पता चलेगा, इति शब्द से, क्यों अभी इसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे मान लो वो जैसे कैलाश से कोई गए, मान लो आचार्य गए यहाँ से, तो आचार्य उसका वहाँ अर्थ नहीं रहेगा, केवल कैलाश के प्रतिनिधि रूप में होके वहाँ जाएंगे, न कि आचार्य तो वो कुछ बढ़ा सकता है, कुछ योग्यता है नहीं, वहाँ के प्रतिनिधि बन के गए एक व्यक्ति के, कैलाश से क्या प्रतिनिधि बन के कोई व्यक्ति गए। इसी प्रकार इस सप्तमी का अर्थ, ये दसवीं का अर्थ होता है उसमें, लेकिन यहाँ अर्थ उसमें नहीं होगा, यहाँ क्या अर्थ होगा केवल सप्तमी, तो सप्तमी इसका अर्थ समझेंगे सप्तमी का जो निर्देश, सप्तमी का निर्देश, जहाँ जहाँ पर भी सप्तमी निर्देश होगा, निर्देश वो सप्तमी के निर्देश से होने वाला, सप्तमी के निर्देश से होने वाला कार्य कहाँ होगा, पूर्वश्य पूर्व, जैसे इको आप इको एंड अची में अची पद है या नहीं है, अची पद सप्तमी है या नहीं है, इस अची पद के द्वारा निर्देश कार्य हो रहा है कि सप्तमी, सप्तमी अनुकरण है, तो ये नियम कर दिया इस सूत्र ने कि सप्तमी के निर्देश से अगर कोई कार्य होगा, यानी अच के विद्यमान होने पर कोई कार्य होगा तो कहाँ होगा, नहीं होगा, ये सूत्र नियम कर दिया, नहीं तो शंका हो रही है इसको अच मान लो इसको इक मान लो, इसको अच मान लो इसको इक मान लो, लेकिन इस सूत्र ने कर दिया नहीं, सप्तमी सप्तमी पद से क्या लेंगे हम, अच्छा अच्छी पद, अच में ही आएगा नहीं आएगा, अच में तो ये भी आएगा ये भी आएगा, लेकिन इस सूत्र ने कह दिया सप्तमी का निर्देश से आप कुछ भी कार्य करो, लेकिन पूर्वश्य बोध्यम, पूर्व को ही करना, अभी पूर्व को करना, इसलिए अब यहाँ इसको अच नहीं मानकर इसको नहीं, क्यों ये पर में हो गया, हमारा शंका हो गया, इसको अच मानेंगे और इसको इत मानेंगे, तो आप ये कोई पुनः शंका करेगा, चलो इसको अच मान लो, ये पूर्व में इसको मानेंगे, है ना, ठीक है ना। आगे देखो गति बढ़िए, सप्तमी निर्देशेन विद्यमानं कार्यं वर्णान्तरेण व्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम्। तो कह रहे सप्तमी निर्देशेन, तृतीय एकवचन है, तो सप्तमी निर्देशेन, सप्तमी निर्देशन का अर्थ हो गया सप्तमी के द्वारा निर्देश किया गया, सप्तमी निर्देशन का क्या अर्थ हो गया, सप्तमी के द्वारा निर्देश किया गया, कोई निर्देश किया गया तो कोई निर्देश करेंगे, निर्देश का कोई विषय रहेगा, जैसे मैं कहूँगा खाइए तो निर्देश कराऊँ नहीं कराऊँ, तो निर्देश का मतलब है भोजन करिए, उसका कोई विषय रहेगा, सप्तमी निर्देश करा नहीं करा है, तो सप्तमी के द्वारा निर्देश किया गया कौन, कार्य है ना, सप्तमी के निर्देश किया गया कौन, कार्य, उस कार्य का अर्थ बताते विधीयमान कार्य, क्या बता दें इसका, विधीयमान कार्य, सप्तमी के निर्देश से जो होने वाला विधीयमान कार्य, वो कार्य क्या होगा, वर्णांतरेण, अन्य वर्ण, अन्य वर्ण वर्णांतर है ना, और तेन वर्णांतरेण, अन्य वर्णों के अन्य वर्णांतरण का अर्थ होगा अन्य सूत्र, सूत्रांतर, अन्य सूत्रों से अनुवाद दे सकते हैं, यहाँ दे रहे अन्य वर्णों के व्यवधान, न व्यवहित थी, अन्य वर्णों के व्यवधान से रहित कहाँ समझना चाहिए, पूर्वस्य बोध्यम, बोध्य में समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए, पूर्वस्य बोध्यम, क्या बोध्यम, पूर्वस्य कहाँ बोध्यम, वर्णान्तरं कार्यं, कार्यं बोध्यम, पुत्र बोध्यम, सप्तमी के निर्देश से होने वाला कार्य अन्य वर्णों के व्यवधान से रहित, सप्तमी के निर्देश से होने वाला कार्य, क्या बोला, कार्य सप्तमी के निर्देश से होने वाला कार्य अन्य वर्णों के व्यवधान से रहित, क्या बोला, सप्तमी से अन्य वर्णों, अन्य वर्णों के व्यवधान से रहित, रहित अन्य अन्य वर्णों के व्यवधान से रहित कौन होना चाहिए, पूर्व के स्थान कौन होना चाहिए, कार्य, कार्य, अन्य वर्णों के व्यवधान से रहित कौन होना चाहिए, कार्य, कार्य होना चाहिए, तो वो कार्य का विशेषण क्या बनेगा, सप्तमी के निर्देश से होने वाला जो कार्य, और वो कार्य कैसा होना, अन्य वर्णों के व्यवधान से रहित होना चाहिए, वो कार्य कहाँ समझना चाहिए, पूर्वस्य बोध्यम, पूर्व के स्थान पर समझना चाहिए, सप्तम्यंत को सप्तमी काटे सप्तम्यंत पद, और सप्तम्यंत पद अच्छे या नहीं है, अच के निर्देश से अगर जब जब कार्य वर्तमान में अच्छे है, बाकी आगे जस भी आएगा तो जस ले लेंगे, या अच इस अच के निर्देश से होने वाला कार्य अन्य वर्णों का व्यवधान है क्या, नहीं है, अन्य वर्णों के व्यवधान से कहाँ समझना चाहिए, पूर्व को समझना चाहिए, तो ये सूत्र ने इतना कार्य कर दिया, ठीक है, इसको देखते हैं, ये सूत्र स्पष्ट समझवा, इसका अर्थ सप्तमी निर्देश, सप्तमी ये सप्तमी और उसका जो निर्देश, और उस निर्देश से किया हुआ जो कोई कार्य है वो कार्य पूर्व को समझना चाहिए, समझ आया, हिंदी लिखाना पड़ेगा, अगर हिंदी का ऑब्जेक्ट का पहले आप इसमें रिकॉर्ड कर लो, वहाँ जा अभी हिंदी तो बोल दिया मैं, हिंदी बोलते हैं सप्तमी के निर्देश से होने वाला कार्य अन्य वर्णों के व्यवधान से रहित पूर्व के स्थान पर समझना चाहिए, बस अभी देखो आप इसमें रिकॉर्ड कर लिया जाके इस पर फिर से लिखेंगे, ये सप्तमी से अच पद लेंगे और उसका निर्देश होने वाला कार्य तो पूर्व को होगा, पूर्व के स्थान पर क्या आदेश होगा, यन आदेश होगा, तो ये यन, तो अभी ये इतना हो गए, ये या और ये हो गए हमारे, ये अस्पद से लेंगे यण हमारा बाहर से आएगा या, तो अब ये आपको आपको संदेह नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका पूर्व को समझना चाहिए तो अन्य वर्णों के व्यवधान भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, हमने इस अच को पकड़ा था, इसमें कोई व्यवधान नहीं है, ये एक मिल जाएगा, ठीक है, अन्य को कार्य होगा, तो क्या हो कार्य होगा, ये कार्य का सबूत बता दिया, इक के स्थान पर यह आदेश होगा, तो इक है, इक में से अभी ले लेंगे वर्तमान में कौन इक है, यहाँ ई है ना, ये ई है, अब इसके स्थान पे क्या बिठाएंगे हम, आदेश हो रहे तो एक स्थानीय के स्थान सब आ जाएंगे, है ना, खल कपोत न्याय कहते इसको, भाई आपने कबूतरों को कुछ दाना डाला तो वहाँ एक है क्योंकि यही कबूतर आएगा ये कबूतर नहीं आएगा, तत्काल वो सब आएंगे। जब आदेश आप कह रहे तो सारे यहाँ आएंगे नहीं आएंगे, सारे यहाँ आएंगे नहीं आएंगे, सारे यहाँ आएंगे आदेश रूप से कह रहे ना, तो ये सारे यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। उपस्थित हो जाएंगे तो अब एक ही स्थान पर एक अगर कुर्सी है आपके पास में और बैठने वाले चार आ जाएंगे तो कहाँ बैठेंगे, एक का ही तो बैठेंगे और किसको बिठाएंगे, इसके लिए भी कोई आपको होना चाहिए कि इसको नहीं चार बराबर है, इसके लिए कि सूत्रनारायण है स्थाने सप्तमी एक वचन है, अंतरतम प्रथम एक वचन है। स्थाने स्थाने का अर्थ होता है प्रसंग, स्थान का क्या अर्थ होता है प्रसंग, तो प्रसंग प्राप्त होने पर ये इसको कहते हैं शक्ति सप्तमी, राम जी के वन जाने पर इसको कहते हैं शक्ति सप्तमी, रामे वनम गते, रामे वनम गते, राम जी के वन जाने पर क्या हुआ, इसको जो भी हुआ दशरथ कहा तो इसको कहते हैं सती सप्तमी, जैसे उसके आने पर मैं गया था इसको कहते हैं सती, तो प्रसंग प्राप्त होने पर, तो स्थाने में जो सप्तमी है कौन सा सप्तमी है सती सप्तमी, तो यानी स्थान के प्रसंग, स्थान का अर्थ है प्रसंग, और उस प्रसंग के प्राप्त होने पर है ना अंतरतम, अंतरतम कहते हैं देखिए अंतरतम अत्यंत समीप वाला होगा, अंतर इसमें तम को प्रत्यय हो गया, तम पर अत्यंत समीप वाला कार्य होता है, जैसे आज्ञ कहते हैं धन को, आज्ञ क्या कहते हैं धन को, तो वहाँ विग्रह देते हैं इसका अयम आज्ञ, अयम आज्ञ ये सतु आज्ञ तम, और ये भी धनवान है ये भी धनवान है किंतु ये तो सबसे श्रेष्ठ धनवान है, श्रेष्ठ अर्थ में तमप प्रत्यय होता है, जैसे आप अंग्रेजी में जानते हैं सामान्य कोई अच्छा है तो उसको क्या कहते हैं गुड गुड, और थोड़ा और है तो क्या कहते हैं बेस्ट, क्या कहते हैं उसको बेस्ट, और ज़्यादा होता बेटर ऐसा कहते हैं, ये स्थिति है ना, तो इसी प्रकार यहाँ से एक तो श्रेष्ठ हो गया, एक श्रेष्ठ तर हो गया और एक श्रेष्ठ तम हो गया, ये हमारी इधर संस्कृत की व्याख्या है, इसी प्रकार एक तो अंतर है अंतर तर है और अंतर तम हो, यानी अत्यंत जो श्रेष्ठतम होता वो क्या होगा अत्यंत ही समीप अत्यंत श्रेष्ठ होगा, ठीक है ना, और श्रेष्ठ तर होगा वो भी श्रेष्ठ है ये भी श्रेष्ठ है, और श्रेष्ठ होगा तो हाँ लोक में बहुत श्रेष्ठ है ये भी श्रेष्ठ है, लेकिन श्रेष्ठतम होगा तो इसके समान श्रेष्ठतम कोई भी नहीं, तो इसे स्थान प्रसंग प्राप्त होने पर अंतरतम यानी अत्यंत समीप वाला आदेश होता है, इसका वृत्ति देखिए प्रसंगे सती सदृशतम आदेश स्यात्, प्रसंग प्राप्त होने पर, प्रसंग सती का प्रसंग प्राप्त हो गया, क्या प्रसंग प्राप्त हुआ कि एक के स्थान पर चार उपस्थित हो गए, यही प्रसंग प्राप्त हो गया, एक के स्थान पर चार नहीं बैठ सकते हैं तो कह रहे हैं कि एक के स्थान पर चार प्राप्त होने पर सदृशतम आदेश स्यात्, क्या आदेश होगा सदृशतम, यानी सदृशतम का अर्थ अत्यंत सदृश होना चाहिए, सदृश कैसा होना चाहिए अत्यंत सदृश, सदृश तो बहुत मिल जाएंगे थोड़ी बहुत सदृश सब में रहती है लेकिन अत्यंत समृद्ध तम का अर्थ अत्यंत अत्यंत सदृश होना चाहिए वो आदेश होगा। अभी सदृशता कितने प्रकार की होती है तो उसको थोड़ा देखेंगे, उसको कल विचार करेंगे समय हो गया, सदृशता चार प्रकार की होती है वो कल देखेंगे। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णमिदं।